करावे नाइट लगावे सैया माने ला नह बात करी हम कितना दैया दैया हाँ ये लिपा जोर जोर से मा...